أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اس بڑی آیات کریمہ کی یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها تخویف اخروی اللہ ورکی تخویف اخروی دا آخرت یرا اللہ ورکی چراشا نند نفس او د شیطان ممنا د رحمان ذات امنا داغ حکم او فرمان امنا ورن سبا د قیامت پورز باندی ام دی خپل نفس را جگڑی بکے نو تخویف اخروی ذکر کئی اللہ پدی آیات کی. اللہ فرمائی یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها یوم پا غورز باندی تأتی کل نفس چرابشی ہر یو نفس تجادل عن نفسها جگڑی بکی ان نفسها دخپل نفس را وتوفا کل نفس ما عملت او پورا باور کڑے شی ہر یو نفس تا بدل دا غس عملت چی دا عمل کڑے ہو وهم لا یظلمون او بدوی باندی بزیات او نکڑے شی. یوم تأتی کل نفس پاغورت بانی چراب شی ہر یو نفس تجادل عن نفسها چی جگڑ بکی عن نفسها دخپل نفس را یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها پاغورت بانی چراب شی ہر یو نفس تجادل عن نفسها چی جگڑ بکی عن نفسها دخپل نفس را وتوفا کل نفس ما عملت او پورا باور کڑے شی ہر یو نفس تا سچر شو کور دا طرف تار خونوش لی دنے او پورا باور کڑے شی ہر یو نفس تا ما بدل دا غصا عاملہ چی دوی عمل کئی وهم لا یظلمون او دوی سرب زیادے اونکڑے شی. حدیث کی رادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت پورز باندی د انسان نفس با شیطان باندې تهمت لګئی بدنامه بلګئی دو قسم دشمنان د انسان دی یو اندرونی دشمن دی او یو بیرونی دشمن دی یو اندرونی دشمن چې هغه نفس دی دا بسڑی کی دن نکار کئی ددن نن حکمون وطا کئی ددن نن وسوسی وطا اچئی دویم دشمن د انسان اغا بیرونی دشمن دے چی اغا شیطان دے او اغا د بہر نن وسوسی اچئی نفس تا تا حکمون کئی داو کا داو کا شیطان بتال مخل رازی او تاب بندی د الله رتا بدارینا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای د قیامت پورز باندې د انسان د دوانه دشمنان نفس و شیطان باندې تهمت لګئی وای بداتن ساده وجنه گمرا شوو شیطان بن نفس باندې تهمت لګئی وای براتن ستا د وجنه گمراه شو زبی ګنای ما نبی رسول صلوات و سلام فرمای الله بو توي ز تاسو یو مثال درکو یو تن ړوندې او بل تن شل دې یو تن ړوندې پسترګو باندې او یو تن بخبو باندې شل دے دا دوان ارادو کی چې د یو تن باغ دے وغه شوکو باغ نه ول میوه پټو داړون وای چې زما خو خپې کار کوي خو ماته سخکاری نه دا شل وای چې زما خو سترګې کار کوي خو خپې می کار نه کوي الله بو ته وای چه داڑون دی داشل دیڑون تا پوگو باندی کینی او دت اشاره ورکی چه داسی رازا قدم اچت واخلا آن درده چه باغ تورسی و باغ اوشو کئی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی اللہ بو تو فرمائی چه ستاسو نتپوس کوم پلی دوانو چه کم یو گنانگار دی دیو ته وی چې الله دا دوانه ګناګار دی وروندم ګناګار دی او شلم ګناګار دی الله رب العزت بو تو فرمای تاسو دوانم ګناګار یې د یو مثال دړوندو د بل مثال د شلو دوانه د یو بل په امداد سره دا تن گمراه کړي دی آن تر دې چې جهنم ته رسولو نن د نفس او د شیطان ممنه ورنه کو دی منل نو د قیامت پورز د خپل نفس سره بیا جګړه کې او د غرنګي ملامت کې به بیس مبایسه بو سره کې نو دغه ته الله اشاره کوي پوښی به یوم تاتی کل نفس پاغ ورز باندی چرا بشی هر یو نفس تجادلو ان نفسی ها چه جگڑ بکی ان نفسی ها دخبل نفس را و توفا کل نفس ما عملت او پورا بورکڑی شی هر یو نفس تا بدل دا غصو عملت چه دا عمل کڑیو وسیلہ نیادی عمل یادی وهم لا يظلمون او دوی سره بزیاته و نکڑی شی و ضرب الله مثلا قريه او بیان یالله اوس الله مثال ذکر کئ مثال داغه چا ذکر کئ چې چا د نفس او د شیطان منلیو نو گور دا اللہ غنیمتونی زان لبدل کرل ودورب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یاتیها رزقها رغدا ودورب اللہ او بیانی اللہ مثلا مثال قریتن د یو کلی کانت آمنتن چو دا کلی آمنتن امن والا مطمئنتن مطمئنو د رزقنا یاتی ها رزقو ها رغدن راتلو با دی تا رزقو راتلو با دی کلی تا رزقو ها رزق د دی رغدن بسیارا من کل مکان د هر طرفنا فکفرت بانعم الله نو انکار وکړ دې خلکو په نعمتونو د الله باندې فذاقها الله لباس الجوع والخوف نو سکولو الله دې کلیوالو ته جامه د لوږې والخوف او د یرې بما كانوا يصنعون بصوب داغي جود وي كون كي وضرب الله مثلا قرية او بياني الله مثلا مثال قرية دا يو كلي والا كانت آمنة جودا كلي امن والا مطمئنة مطمئن دا رزقنا امن والا کلیو د هیڅ دشمن یره ترخه پکې نه وه او دغه رنګې مطمئنو د قاصالیړو یره نه وه چې یره خوراک سکاک او رزق به خلاص شي او ختم به شي نانه مطمئنو یاتیها رزقها رغدا من کل مکان راتلو به دې کلي ته رزق و ها رزق د دې کلی رغدن بی سیارا من کل مکان د هر طرف نه د هر طرف نه به ورته رزق راتلو او ځکه د ابراهیم علیه السلام دعا وه چې ابراهیم علیه السلام ته سلام دعا کړې وه سورې ابراهیم کې تاسو لوستیو چې الله دې له میوې ورکې وارزق اهلها من الثمرات رزق ورکی اهل د دې کلی ته مینس سمرات د میوونه امون تفصیل کړو چې هر قسم میوه پکې موجود دي او دا دعا د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا چې ابراهیم علیه السلام وی ورزقهم مینس سمرات لعلهم یشکرون سوره ابراهیم آیت نمبر 37 کې تاسو لوستیو رزق ورکی دیتا من السمرات دا میغونا اصور بقرہ کی ام دا ابراہیم علیہ السلام تو سلام اگر دعا ذکر شو غالباً 130 دا سی آیات تیر شو دا سور بقرے چہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام دعا کڑی وا وارزق اہلہو من السمرات او رزق ورکی اسیدن کو دریک 126 د سورې بقره کې تاسو لوستیو رزق ورکی اوسیدونکو له دیتا من الثمرات د میوونه نو رزق به ورته فراخ راتلو مطمئنو د هر طرف نه به رزق راتلو دې خلکو سوکړل فکفرت بانعم الله نو انکار وکړو دې خلکو په نعمتونو د الله باندې هغه نعمتونه د الله چې وو نعمت دا اللہ سو دا اللہ پیغمبر او دا اللہ کتاب دا نعمتونو کنا دا اللہ پیغمبر او دا اللہ کتاب دا دے نعمتونو ناشکریو کڑا پیغمبر پا حجرت بانی مجبور کو او دا مکی نے اشڑ دا دا حالت دا مکی والا اللہ ذکر گئے چی امن والا زیو ابراہیم علیہ السلام دعا کڑے و دا امن دا پارا او دا رنگی د رزق د پارا د میوو د پاره هم دعا کړې وه د قسمه قسمه میوې به راتلې د چار چاپېره نه خو دې خلکو څه وکړل د الله د پیغمبر او د الله د کتاب نه انکار وکړو او د هغې ناشکري وکړه فکفرن بانعم الله انکار وکړو دې خلکو په نعمتونو د الله باندې فازاقها الله لباس الجوع اس کو لو اللہ دی کلی والا ہوتا لباس الجوع جامد لگی والخوف او دا یاری دو شیزونو کنے یو امن دویم اطمینان امن والا اللہ بدل کو بسکے پا خوف کے امن والا سلب سکے بدل کو پا خوف کے او اغا اطمینان دا رزق چا اڑو دا چا وهم و گمان کم نراتل چا دا رزق بختم شی اطمینان دا رزق والا اللہ بدل کو بسکے الجو پا لوگا کے لوگا پی اللہ راوستا قاد سالی پی اللہ راوستا او بدترین قاد سالی وہ علماء فرمائی چھ دا یوبل بول بے خوڑ او پا دقی بے دا یوبل سر جنگ کولو او دغرنگ یوبل لبے سر ماتو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو راغو نبی علیہ السلام تو سلام لا مسلمان شوے ندے وی حضرت کا ہر سے دن استا قوم خود دیکھا حضرت دعاو کچھ اللہ دا عذاب لر کی زکا کا ہر سے دن استا قوم خود دیکھا نبی علیہ السلام تو سلام بیا سوال اکو او اگا قاد سالی اللہ ختم کر دادت اللہ مثال جے کرکو داغا قوم چاگی دا نفس او دا شیطان تابداری کڑی وا نو انجام تے ہو گورا دے دا دنیا انجامو او دا آخرت انجام تاسو سے پسے باندلو لے فازاق اللہ لباس الجوع والخوف او سور قریش کے موئی لئیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب ہذا البیت پکار د دویلا چې عبادت وکي د رب د لیکور الذي اطعمهم اغزان چې خوراک کی ور کړې د دوی تا و امنهم من خوف او امني ور کړې د دوی ته د يرينا يا امني ور کړې د دوی ته پيرن کې الله په خېټه باندې ماړ کړې دي او دویم دا چې امني ول ور کړې ری نو پکار د چې د غزات عبادت وکي نو دلته وایي فازاق اللہ لباس الجوع نو سکولو اللہ دیکھ لیوالو تا لباس الجوع جامد لگی والخوف او دیاری وما کانو یسنعون پس اب داغی چودوی جوڑون کی یودوی کون کی ولقد جاہم رسول اس تفصیل کئی دا کفرت بی انعم اللہ چسنگ دا اللہ دا نعمتون انکارو کو اگا نعمت سا دا اللہ پیغمبر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اَوَدَا کی سرا راغلیو دویتا رَسُولٌ مِّنْهُمْ یوزی مشان پیغمبر مِنْهُمْ دا جنس دا دوینا فَكَذَّبُوهُ نو دوی بار بار درو جن کولو دلرا بار بار درو جن کولو فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ نو اونی ولو دوی لرا عذاب فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ نونی ول دوی لرا عذاب وهم ظالمون او دوی مشرکان ظلم داو چر پیغمبر تکذیب کول داغ درو جنتیائی کولا او دا رنگ شرکیم کول دا دے سر سر نو اللہ وی مونی ول فَكُلُوا مِمَّا رَضَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَكُلُوا اس رد کئی دا شرک فعلی رد کئی دا شرک فعلی دا مرض ام پاغی کیو دا قاسالی جی پہ اللہ را وستے وا نو یو صفت دامو دائم اگا برائی وا دائم اگا گناہ وا چی شرک فعلی کول پہ اعتبار دا عمل شرک کولو شرک فعلی اگا شرک توائی چی دا انسان پا عمل کی رش دا انسان دا عمل سر تعلقی نو عملا شرکیم کولو دا زان نے حلالول و حرامول کول دا زان نے نظر و نیاز و منختی ورکولی دا بلپنم باندی فَكُلُوا مِمَّا رَضَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا او دل تا بیان کئی را تحریمات العبادو یو شیز اللہ ندے حرام کڑے و بندیانی بزان حرامی نو دا سدی ناجائز دی فَكُلُوا مِمَّا رَضَاكُمُ اللَّهُ نُخْرَي دَاغَ سَنَا رَضَاكُمُ اللَّهُ چِ رِزَقْ دَرْكَدِ تَاوْسْتَا اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالُ وَپَاكُ حَلَال چِ جِن سِ حَلَالِ او طویب چِ ساد اخبرو لاسو گٹک دچانا جِ سوال نی کڑے دچانا جِ جیب نی وحلے حَلَال او پَاكُ واشکرو نعمت اللہ او شکر ادا کے د نعمتن د اللہ گور د خیٹ خبر چو کی د رزق د خوراک نو بسی سوئی او بسی شکر روڑی چ گورے پخیٹ موڑ شنو کل کل سڑے پخیٹ موڑ شنو سرکشی پکراش وی غریب دی خدای نہ مالدار کئی مشہور خبر ادا غریب دی خدای وی نہ مالدار کئی گنے بیا دو بوٹا وی چت گرجی رزم کنا او تکبر او لوی کئی مستی کئی دا سی دو کنا دا نو دل تم وی د خیٹ خبر چ روڑا نو چ پخیٹ موڑ شنو تکبر بد کے راضی خو یا ساده سوئی واشکرو نعمت اللہ او شکر ادا کے دنے متنو دا اللہ ان کنتم ایاہو تابدون کچری تانسو خاص دلی اللہ عبادت کون کی انما حرم علیکم المیتتو یقیناً حرام کڑے شوی دا پتا سبانی مردارا بیان کئی لتحریمات اللہ اگر شیزون چی اللہ حرام کڑی پزانی حرامو گڑے تفصیل بمخی شوی بقرہ کی آل عمران کی اور سورہ مائدہ کی اور سورہ انعام کی تفصیل بدی شوے انما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرام کڑے شوے دا پتا سبانی مردارا مردارا چھ بید کلمی نتینا سوزی بید حلالون نتینا سوزی مردارا دا ودما او وین بیدون کی انعام کی تاسو لستی ودما مصفوحا وین بیدون کی دا حلالی پا وقت کی جکم وین پا شر باندی بیگی دغه وین حرام دا دغا وین سنا حرام دا دغا وین کری جامو پوری اولگی دنو جامی دی پلیدش یو اغا وین دا چاگا دا حلالولو نپس غوخی پسی کما انخطی وی یا دا غوخی بوٹے کٹ کی پائی گی کما وین دا نا یا ساده دغا پلیتا ندخا که غوخه دی امداز راواغ است او دی نوین زلا او پخه دی کوم د دغه وین سره اوم جایز دی خام کوم وین چې بشر به یې غا رامدا انما حرم علیکم مون کوئی صفو وین زو کنه صفای وین زو باندې کو ځنی خلق دانسی هغه بس راکټ کی ډاره کو پخه کی وې د دې ځان لخواندې انما حرم علیکم طبیعت خبر ده سړینو انما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرام کڑیش شابا غاق زانو بس انما حرم علیکم المیتتا یقیناً حرام کڑیش ویدا پتا سبانی مردارا ودما وینا بیدون کی ولحم الخنزیر او وقت خنزیر ندانا جی صرف وقت حرام دا خنزیر دا نجا سلعین دے دا سر نوال تر نوک پوری ٹول حرام دے ہر یو شیزی حرام دے دا سرمنی نیم فائدہ نشے غستے خو غوخ زکا یاد کا چی عام طور سر خلق بخپل استعمال کی غوخ را ہوئی غوخ خوری نو غوخ زکا یاد کا نور نجسولین دے ٹول حرام دے خان دانے سو کو یہ را پانچی بے اخرو ولحم الخنزیر او غوخ دا زینی پا پانچو مڑی کنا ولحم الخنزیر او وغد خنزیر وما اوحل لغیر اللہ بی او کلمہ محرام دا چی آواز اکڑے شید پارد غیر اللہ بی پاغی باندے نو چی کلمہ حرام شو چی توی دا شیمی دا پلانکی بابا پا نم باندے علال کو یا دا شیمی دا پلانکی بابا پا نم باندے منخت کو نو چی دا کلمہ حرام شو نو حرام کلمہ چی پا یو حلال شی باندی ہوئے اگا حرامی کی کالالی کی اخو لارو حرام شو تبا جی کو فمریس تر غیر باین دیوی جی دا شیخ و حلال دیکن و سڑی کلمه دی پی حرام ہوئی لنو لارو حرام شو فمریس تر غیر باین پس اغا سوک چی محتاج شک پلوگا کی غیر باین نو دے سر کشی کون کے ولا آدین او نو دے دا حد نتجاوز کون کے فا ان اللہ غفور رحیم نو بس یقیناً اللہ غفور الرحیم بخون کے میں ربا نزان تے یو تن پا لوگا کی دی شیزونا تو محتاج شو نور سنیشتا او صرف دا سلور شیزونا پراتے دی نو کبیائی تی بقدر ضرورت اخوڑا خدا نا جی زان پہ بالکل مڑی کی دم ربا نخوری بلکہ بقدر ضرورت بخوری غیر بایوں ولا آج نو دے سرکشی کو ان کے نو دے دا حد نتیرے کو ان کے دا گناہ پا نیت بے نکڑے جہرہ بزی قصدن کڑا اور دویم دا چے دا حد نبا تیرےم نکے دم ربا خورے چے دا مرگ پہ بچ دانا جے زان پہ بالکل ڈیڑا کے ځان د بیډی ډکې نه بلکې دومره بخورې چې د مرګه بې بچ نه کدې وخوړ نو بخنه وغواړه الله بخونکی دی. ولا تقولوا او بدی مون تفصیل کړه او ترتیبونه مونږ ذکر کړي که سلور شزونه پراتینو ول به مردار خوري ښه کدرې پراتینو بیا به پسې دغه خوري او وینه بهیدون کې که دوه پراتینو غوښه د خنزیر به خوري او که صرف د بابا پراټې وي نو بس بیا به خوري خو غیر بایو ولا عادن عام په هغه حالت کې چې کله تا ته پوره یقیني چې بس مرما د لوګې نه مرما نو که بیا دې وخوړه نو خیر دی خو بیا هم وایي فإن الله غفور رحیم بخنه به غواړي الله بخونکی دی. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم بس دې ناوخته بشي یوم تاتی کلو نفس پاغورت باندی تاتی کلو نفس چرا بشی ار یو نفس تجا دلو ان نفسی جگڑا بکی دخپل نفس را او پورا بورکڑی شی ار یو نفس تا بدل داغس عملت چی دامل کڑی و هم لا یزلمون او دوی سر بزیاتی و نکڑی شی و دورب اللہ مسلا نو بیانی اللہ مثال قریتن دیو کلی والا کانت آمنتن چو دا کلی آمنتن امن والا مطمئنتن مطمئنو در رزقنا یاتی ها رزقوا رات لو با دی کلی تا رزق ددی رغدن بی سیارا من کلی مکانین دا هر طرفنا فکفرت بیانو من اللہیم نو انکار اکڑ دی خلقو پنیمتن دا اللہ باندی فازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف نو سکولو اللہ دی کلی والا لو تا جامد لوګیو د یری په سبب دا غی چودوی جوړونګي او په تاکي سره راغلو دوی تای عظیم شان پیغمبر د جنس د دوی نه نو دوی بار بار دروغجن کول دلارام نو نیول دوی لرا عذاب او هم ظالمون دوی مشرکان نخره داغ سنا چې رزق در کړې تاسو الله حلالن طیبا حلال او پاک او شکر دا کوي د نعمتونو د الله کچری تاسو یاه تعبدون خاص دی الله عبادت کوونکی یقینا حرام کړې شوی د پتا صبح دی مردار او وینه بيدون کې غوخه د خیندیر او کلمو حرام ده چې आवाज وکړې شي د پاره د غیر الله پاغي باندې فمن استر فمنستر پس غسوک چی محتاج شو بلوگا کی فمنستر فی مخمستین تاسو مخکلوستیو غیر متجانی فی اللی اسمن غیر با این نو دے سرکشی کونگے ولا عادنو نو دا حد نتیرے کونگے فا ان اللہ غفور الرحیم پس یقینن اللہ بخونگے محربان ذات تے